Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Vakegér, amely második lett Helsinkiben. Hallhatnak a magyar diákok sikeréről. Ezután lemezkritika a Tolnai világtörténelem CD-ROM változatáról. Ahhoz, hogy a program használata közben ne kapjunk idegbajt a lassúságtól, feltétlenül fontos, hogy nagy teljesítményű, igazán profi gépet használjunk. Szemlézzük a megjelent Internet Kalóz című lapot, végül Infomán hírek. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Hadd számoljak be rögtön egy friss élményemről. Mindenki ismeri a számítógépekhez használt egeret, amellyel a mutatót irányíthatjuk a képernyőn. Tegnap egy olyan egeret volt szerencsém megismerni, amely nemhogy nem volt a számítógéphez kapcsolva, de még vezetéke sem volt. Kiderült, hogy egy olyan egérről van szó, amelybe beleépítettek egy kis rádióadót, és így akár 10 méterről is irányíthatjuk a gépet. A stúdió vendége viszont három fiatalember, akik egy ennél még érdekesebb egeret terveztek, mert hogy azt hallottunk rólatok, hogy ti egy vakegeret készítettetek a Naima János szakközépiskolában. Valóban vakegérről van szó, fiúk? Ez a vakegér, ez egy nem teljesen korrekt kifejezés, mert ez végül is egy olyan... Kicsi gyere közelebb a mikrofonot. Olyan egér, ami teljes képernyőt rávetíti a táblára, amin mégis ezt a egéret mozgatjuk. És ez az egér, egéren egy vak braille kijelző van, amit a vak tud olvasni. Ha, azt akkor most már értem, hogy a vakok tudják használni. Igen. Ezzel a számítógépet, de hogy kell használni? Szóval mi történik a használata közben? Ugyanúgy használom, mint egy egeret. És, kezembe fogom, az egyik ujjamat ráhelyezem a egérre, és úgy olvasok, szóval úgy olvasom, mintha látnám a sorokat. Szóval az egérkurzorát mozgatom rajta. Tehát amikor megfogja az egeret a vak felhasználó, akkor az ujjai alatt érzi ugyanúgy a braille írást, mint a normál braille írású könyvekben? Igen. Aha. Ez hogyan működik? Tehát... Ilyen kis tűk nyomkodják az ujját a felhasználó? Igen, a braille írásnak megfelelő kódot használjuk. Van két kis pontocska, ami egy speciális, tehát hogy az ASCII 256 karaktert tudjuk ábrázolni, ezért szükségünk van 8 pontra, 2-8-6, 256. Jézus Mária, most mit mondtál? Ezt mond magyarul is. Tehát az a lényeg, hogy a braille karakter kóddal összesen 64 különböző karaktert tudunk ábrázolni. Tehát ezek nem pontosan az ABC betűi, hanem ezek speciális írásjelek. Ugye? Ezek speciális írásjelek, igen. 6 pont ábrázolja őket. Körülbelül 150 évvel ezelőtt találták fel ezt a kódot. Uh-huh. Ezt tudjuk, én arra volnék igazából kíváncsi, hogy ti ezt hogyan valósítottátok meg technikailag. De középiskolában azért nem túl sok eszköz van a fejlesztésre. Ez igaz, viszont... Nekünk annak barátaink, megismerőseink, Olé Tibor úrral együtt, aki egy gépészmérnök, és nagyon sokat segített nekünk az elkészítésében. Szóval mágnesek húzogatnak kis tűket, ezek a tűk helyettesítik azokat a lukacskákat, amelyek a papíron jönnek létre a normális vakírásban. És visszatérve az egész berendezésnek a működéséről, egy... pozícionáló szerkezet érzékeli a vak felhasználó kezének a pozícióját, és ezen a pozíción lévő karaktert fog érezni a vak. Tehát olyan, mintha a kezét húzna a képernyőn, ami fekszik az asztalán, és olvasná a szöveget. Ideje most már bemutatni benneteket, László Emil és Józsa Domonkos. Szép sikert értetek el egy külföldi rendezvényen Helsinki-ben, mégpedig másodikok lettetek. Milyen versenyen? Ez a Helsinki Európai Döntő volt a Magyar Innovációs Szervezeti Innovációs Versenynek a folytatása, amelyet a Magyar Innovációs Szövetség szervezett. Ki lett az első? Az első az egy... úgy volt, hogy három első díjat, osztottak ki három második díjat és hat harmadik díjat. Az első egy Németország, egy Franciaország és egy holland csapat lett. Az első díjak? Hát egy jegesedés mérő berendezés, amelyet autókra lehet szerelni. A holland egy multiprocesszoros számítógép, amelyik végül is hát távirányítóval irányítható otthon, és órát meg hasonló dolgokat lehet leolvasni róla. Tehát egy bonyolultabb berendezés, és a francia pedig egy matematikai összefüggésre jött rá, amelynek az a lényege, hogy építkezésekben, tehát előre elkészített függvényeket adott meg, és építkezésekben használható. Azért ezek szerint a ti készüléketek is megállt a helyét az európai versenyzők között. Igen, valamivel másabb, de... Nem éreztétek úgy, hogy talán lehetne inkább első helyzetet ilyetek? Ezt mindenki érzi. Csinált már valaki ilyet a világon? Tehát ez abszolút új, mert ez menüvezérelt programokat eddig vakok, semmilyen ellátáskárosultak, semmilyen berendezéssel nem tudtak ilyen hatékonyan használni. Ez a menüvezérelt programok használatát, tehát teljes körülvé tette, tehát bármely látáskárosult ugyanúgy tudja szinte használni, mivel az egér funkció is benne van, teljes képernyőt látnak ezzel. Értem. Köszönöm szépen, és gratulálok nektek a második helyhez és a szép sikerhez. A véletlen úgy hozta, hogy néhány nappal ezelőtt jelent meg a Tolnai Világtörténelem című enciklopédia CD-ROM változata, amely azon túl, hogy 20 vaskos kötet anyagát egy CD-lemezre sűríti, azzal tűnik ki, hogy a fejezeteket gépi hangon fel is olvassa. Így van már a vakok számára is elérhető ez a fontos enciklopédia. Ám miután az első magyar nyelvű lexikon CD, a Révai Nagy Lexikon multimédiás változatát igen sok kritika érte a megvalósításért, ezért megkértem Filosz indítatású kollégámat, Bódi Zoltánt, hogy tesztelje le a Tolnai Világtörténelem CD-romot. Úgy látszik, hagyományá válik nálunk, hogy a multimédia segítségével újraélesztjük a régi idők híres nagy kiadványait. A szegény nagyapám megélhette volna, hogy a Révai Nagy Lexikona után a Tolnai Világtörténelmet is kiadják CD-romon. Valószínűleg elég nehezen tudnám neki megmagyarázni, hogy mi is az a CD-rom, de hát ő biztosan maradna a jó öreg, legalább 70 esztendőt megért kopott, poros, gyönyörű kiállítású 20 kötetnél, amelyhez most mindössze egy darab, hasonlóan gyönyörű, igényes grafikai megoldásokkal ellátott CD-romon férhetünk hozzá. A mai CD-rom felhasználóknak viszont azt nehéz megmagyarázni, hogy miért kellett ezt a több mint fél évszázadot megért hatalmas munkát újra kiadni. Valószínűleg azért, mert a Tolnai Világtörténelem a legendás hírű Tolnai Világlapja kezdeményezésére olyan népszerű volt hosszú ideig, hogy méltán számít az igen fontos kulturális hagyatékaink közé. Hogy mennyire aktuális a 20. század utolsó évtizedében ez a munka, az pedig döntsék el a történészek. Az első kellemes élményem ezzel az eszközzel kapcsolatban, hogy a Windows-t ismerő, de amúgy laikus multimédiázóknak is nagyon könnyű installálnia a CD-romot. Viszont ahhoz, hogy a program használata közben ne kapjunk idegbajt a lassúságtól, feltétlenül fontos, hogy nagy teljesítményű, igazán profi gépet használjunk. Bár azt hiszem, multimédiás téren ez sajnos nem újdonság. Ötletes, szép grafikai megoldásokkal találkozunk, amelyek valóban illeszkednek az eredeti kiadvány arculatához. Például érdekes, hogy a főmenüt egy könyves polcról indíthatjuk oly módon, hogy az egérrel leemelünk egy kötetet a polcról, és akkor meg is jelenik a címe. Ez viszonylag gyors, könnyű tájékozódási lehetőséget ad. Ha pedig valaki egyben akarná látni az egész sorozat tartalmát, akkor a könyves polcot díszítő órára kell rákattintania. Ez az egyik komolyabb kifogásom a grafika ellen. Miért pont az óra képére kell rámutatnom a teljes tartalomhoz? Semmi sem utal arra, hogy ott találom, amit keresek. Nem ártott volna erre valami mást kitalálni. A másik gond, hogy hosszas egerészéssel találtam csak meg, hogy hol kell kilépni a programból, amikor befejeztem az egész munkát. Rendkívül jó ötletnek számít, hogy van a CD-romon felolvasási lehetőség is. tehát a vakok számára is hasznos lehet, viszont feltétlenül kell ilyen esetben egy látó számítógép kezelő, mert csak ikonon látható, hogy van ilyen lehetőség. Jobb lett volna, ha az indításkor egy hang bemondaná, hogy a világtalanok mondjuk az F10 lenyomásával kaphatnak több információt. Úgy látszik, a sietős előkészítő munka keretében nem jutott elég idő ennek a rendkívül jó kezdeményezésnek a kidolgozására. Nagyon tetszik viszont, hogy menüből indítható a vágólapra való másolás. Csak az a gond, hogy egyszerre csak egy teljes oldalt képes másolni a program. Nem tudom kijelölni a fontosabb részeket. Az ilyen típusú CD-romoknál számomra az eddigieknél sokkal fontosabb, hogy milyen keresési rendszereket alkalmazhatok. Hiszen egy 20 kötetnyi szöveget tartalmazó lexikont nyilván azért használok inkább CD-romon, mert úgy könnyebb megkeresni valamit. Nem kell több oldalt végigböngésznem ahhoz, hogy megtaláljak mondjuk egy nevet. A kereső funkcióval itt egyszerre csak egy tételt lehet keresni. Viszont az adott szóalakot teljes szóként és hiányosan is tudja kezelni. Lehet keresni az adott, éppen kinyitott oldalról és az egész kötetből is. Ez mind hasznos, viszont szerintem kevés, mert ha nem vagyok elég tájékozott egy világeseményről vagy egy nagy alakról, akkor mind a 20 kötetben végig kell keresnem az adott szót. Tehát jobb lenne, ha tudna a program az összes kötetből is keresni. Másik komoly kifogásom a kereső programmal kapcsolatban, hogy egy tulajdonnevet csak is az eredeti 20-as években érvényes, a kötetben is szereplő helyesírási rend szerint képes megtalálni. Például Néró császár nevét csak akkor találja meg, ha évvel és hosszú óval írom le. Erasmus a híres humanista nevét a mai szokástól eltérő Z-s és S-es írásmóddal ismeri csak fel. Összegezve az a véleményem a frissen megjelent Tolnai világtörténelem CD-romról, hogy hasznos volt kiadni, jó, hogy mindössze egy CD az egész, a Révai Nagy Lexikon 21 kötete 4 CD-ből áll, és gyönyörködtető grafikája van. Zavaró, hogy néhol lassú, néhol nem ad elég információt a grafika, és egy kicsit nehezen használható a keresés. Úgy tűnik, hogy az előállítóknak az volt a fő céljuk, hogy minél kisebb helyen, minél gyorsabban kiadják a munkát, viszont nem jutott elég idejük az összes alkalmazás logikus átgondolására és aprólékos kidolgozására. Pedig ez fontos lett volna, mert manapság már a szó elszáll, az írás elvész, a CD-rom megmarad. Modern idők. Most viszont lapszemle következik, mégpedig a tavasszal elindított internet kalózban nyerünk betekintést. A főszerkesztő Vértes János, annyit előjáróban mindenképpen el kell mondanunk, hogy ez egy internetes műsorfüzet, és mindenképpen ezzel a szándékkal indítottátok az újságot, hogy az átlagos felhasználó is mindent megértsen belőle, ugye? Igen, az a cél, hogy papíron is lehessen olvasni az internetről, egy csomó félreértést megpróbálunk tisztázni. Egyértelműen egy szabadidő magazin, a fő célunk az, hogy konkrét címeket közöljünk az internetről, ugyanúgy írjunk az internetről háttéranyagokat, ahogyan mondjuk a Pesti Műsor vagy a Filmszínház Muzsika ír a saját műfajáról, filmről, színházról, vagy a Könyvvilág a könyvekről. Az az érzésünk, hogy egyfajta ilyen recenziós, ajánló újság az internethez is kell. Hát nézzük akkor, hogy mennyire nem szakmai az újság. Milyen témaköröket dolgoztatok föl ebben az új számban? Először is mindig próbálunk a félreértésektől, a túlzásoktól óvakodni és óvni tulajdonképpen azokat is, akik használják az internetet. Egyre többször jelenik meg ilyen felhívás, hogy vegyen részt ezen a versenyen, tegye fel a weblapját, hogy ön 50 millióan, 60 millióan láthassák, hiszen bekapcsolódik a világ hálózatba. Azután, hogyha megnézzük ezeket a számlálókat, akkor van, amelyik már a 365-öt is elérte, hogy ennyien nézték meg, van, amelyik a 9000-et, de ez mondjuk a Pesti Műsor, mozi műsora, amit sokan keresnek, de hát azért 10 milliók, 50 milliókról egyáltalán nincsen szó. A helyzet az, hogy ugyanúgy kell fölfogni, hogy bekötik az ember otthonába a telefont, holnaptól 2 milliárd ember fölhívhat téged, mikor bekötötték a telefont, aztán mégiscsak háromszor csörren meg a telefon. Ha az ember elegenden érdekes anyagot tesz fel, netán olyasmit művel, mint a Netscape vagy a Microsoft, hogy fontos programokat lehet leszívni az én weboldalamról, akkor valószínűleg többen látogatnak meg. Egy eldugott mellékutcában lévő kirakatot pedig feltétlenül kevesebben néznek meg, mint mondjuk egy Váci utcai kirakatot. Tehát Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tegyük helyére a dolgokat, és ne higgyük azt, hogy most innentől kezdve fölrakjuk a websájtunkat, milliárdok látnak bennünket. Nézzük most akkor címszavakban, hogy mi található még a labban. Néhány ilyen kulcs címet mondjál nekünk belőle még. Mindig erőteljesen foglalkozunk az úgynevezett itthonlapokkal, ezt a szót mi találtuk ki a, tehát a magyarországi internet oldalakra. A magyarországi internet oldalakra, magyarországi hálószemekre, nagyon nehéz megfelelő magyar szót találni, hogy tulajdonképpen mi is ez a kis kirakat, amit valaki kirak, internet kikötő, bármilyen szót találhatunk. Ezek az itthonlapok, most az itthonlapok rovatban elsősorban újságokat mutatunk be, azokat a lapokat, amelyek már fölkerültek az internetre. A külföldi ajánlataink azok majdnem már klasszikusak, bár ez túlzás azért egy negyedik számnál állítani, de úgy kialakultak bizonyos rovatok, egy bőrönt rovat, amelyik általában úti célokat határoz meg, kialakultak múzeumajánlatok. Nyugodtan lapoz bele közben, persze. Közben belelapozok, mert ez egy súgásnak lehet használni. Van egy esernyő rovatunk, amelyik időjárási tanácsokat ad. És látom közben itt a képek is illusztrálják azt az oldalt, mentettétek le a képernyőről, ami illusztrálja azt a bizonyos oldalt, az internetes oldalt. Azért, hogy vetélkedjünk az internettel, tehát a mi lapunk is olvasmányos legyen, ezért szép színes újságnak kell lenni. Egyszerűen ebben a műfajban nem képzelhető el egy hírújság, amelyiken csak betűvel mondjuk el azt, hogy mit látható, ha nem láthatjuk az, ami látható. Egyébként, ha már láttatásnál tartunk, egy érdekes cikk is van benne, ebben a műsorban talán nem újdonság, hiszen innen került az újságba, hogy hogyan lehet a vakoknak is látni az egyes weboldalakat. A többek között az elején mondtad, hogy különböző helyeken lehet a Petőfi Rádió Modem Idők műsorát olvasni is, és egyebek között az internet kalauzban is lehet olvasni. Törekszünk arra, hogy az egyéb műsorokat, az egyéb internetről szóló TV, rádió, más műsorokat kiegészítsük ezzel a kicsit maradandóbb formával. És hogy látom még itt van én is, hogy gépünk tápláléka, gyerekszoba, játszóház, aztán hiúságvásárlás. Erről mondj még két szót, erről a hiúságvásárláról. Hát, hogyha egy szóval egy szinonimát akarok mondani, akkor ez tulajdonképpen a hölgyeknek szóló információ, hol talál divatoldalt, jelen esetben például a különböző rúzslapok, rúzsok közötti választék, de olykor a modelleket lehet ezen keresztül megtalálni, tehát próbáltunk a rovatoknak nem annyira olyan nevet adni, amit megszoktunk, tehát a sportrovat az nálunk mozgás, a divat rovat az nálunk hiúság. És mindenben egy kicsit más. Megjelent tehát az Internet Kalóz című újság, keressék az újságárusoknál. És akkor még néhány hír az Infomán rovatunkban Lengyel Rolandtól. Nemrég Magyarországon készült egy internet felmérés, most pedig az Odyssey nevű cég készített egy ugyanilyet nemzetközi szinten. Ebből kiderült, hogy a felhasználók 32%-a azért használja az internetet, hogy e-mailezhessen, reméljük, ez a jövőben változni fog. Érdekes, hogy még igen magas, 19%-ban csak szórakozásra használják a hálót, addig ennél alig több, mint 4%-kal, mindegy 25%-ban használják kutatásra a webet, tehát akik azért nyitják, vagy azért használnak internetet, hogy a kutatási céljaikhoz felhasználhassák. A Microsoft bejelentette, hogy minden nagyobb városról úti kalauzt készít egy Cityscape nevű program keretében. Az ügy érdekessége, hogy ez az internetről is letölthető lesz, és úgynevezett regionális elven szerveződik, azaz az ottani piac részesedéseit szeretné besöpörni. Az első kiadvány 1997-ben Seattle-ban fog megjelenni, ezt követően lesz Los Angeles-i, San Francisco-i és New York-i verzió is. Ezt magyarázatként fűzöm hozzá, hogy ennyi bőrt fognak ugyanerről a városról lehúzni. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e budapesti fejlesztés. Én biztos vagyok benne, hogy nem. Egyes országokban, ahol az internet már szinte átláthatatlan, ott az állam már csak a szolgáltatókat tudja megregulázni, nem úgy Burmában. Arrafele ugyanis már faxot és modemet is csak kormányzati engedéllyel lehet beszerezni. A törvény megszegőire akár 15 évnyi börtön büntetés is várat, és olvastam mellesleg, hogy egy úriember most halt meg, pontosan azért, mert illegálisan forgalmazott faxokat, és olyan hosszú volt a börtön, hogy ezt már nem bírta ki. És végül egy gyors hír, a Magyar Nemzet számítástechnikai melléklet Odyssey-t, ezentúl a webben is megtalálhatjuk a net.com, tehát com címoldaláról kiindulva. És még egy hír a házunk tájáról, mely szerint jövő szombaton, tehát október 12-én multimédiás nyílt lap lesz a Magyar Rádió Márvány termében. Lesz internetes videokonferencia, távirányító számítógép, CD-lemezen tárolt videófilm, mindezt tehát október 12-én 10 és 16 óra között a Rádió Márvány termében. És még két műsorajánlat, október 22-én magyar idő szerint 22 órakor internetes kívánságműsort hallhatnak a Petőfi Rádióban, melyben többek között 1956-os archív felvételeket is kérhetnek e-mailben a hallgatóink, akik akár Amerikában a hálózaton keresztül is hallgathatják műsorunkat. Október 31-én a Petőfi délután vendége Vastag Pál igazságügyminiszter lesz, akitől a hálózaton keresztül is lehet majd kérdezni, akár a műsorral egy időben. Hallgassák a Petőfit! Műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a Compuserve Magyarország fórumában, illetve az internet kalóz című labban olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban. A Modem Idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb október 17-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok. Modem Idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem Idők.